zabierz mnie. Oboje nic nie idzie. Proszę, zabierz mnie. Oboje nic nie idzie. W rzece słów potop czystych mów. Pożeglować chcę. Oboje nic nie idzie. Nieważne, w którą stronę, niech mnie niesie ślepy drak. Błędy wybaczone, już się można śmiać z tych poważnych strach. Z niezmiennym